أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ یوشتم اسی باران سورة عنکبوت آیت نمبر دوکم شپیتم دی آیات کې الله جل جلاله ایمان او نیک اعمال ولت بشارت ذکر کړي زیر ذکر کړي مخ کې الله جل جلاله دا مسله بیان کړه چې هر یو ژوند شي باندې مرګ راتلونکي دي او بیا د مرګ نه رستو الله ته واپس کیدونکي دي نو چې الله ته واپس شي نو بیا چې چا ایمان وروړي او نیک اعمال کړي نو هغه ته بسم الله وی الله جل جلاله داغه بیان کړي نو الله فرمایي والذین آمنوا کسان چې ایمان وروړي دي په الله باندې دا الله په احکاماتو باندې دا الله په نبیانو باندې سمره سيزونه چې قران سره ثابت دي او صحیح احادیث مبارکاو سره ثابت دي په ایمان وروړي دي او بیا باغی کې وعملو صالحات هغه کې د اعمال ذکر دي نو اعمال صالح هم کوي نیک اعمال کړي او نیک عمل لیته ویل کېږي چې پیغمبر کوم عمل کړي نمبر 2م په کوم وخت کې کړي نمبر 3م څومره مقدار کې کړي نمبر 4م په کومه طریقه باندې کړي نو هغه د نیک عمل بی. مثلا پیغمبر د سار موز کړه دي نو سار موز نیکه طریقه شو د سار وخت کې کړه دي بیا پس طریقه یې کړه دي مخکې سنت کړه دي رسته پرس کړه دي او کم مقدار کې کړه دي سلور رکعات یې کړه دي ودی ته ویل کېږي نیک عمل پدې سلورو کې چې کوم خبرم لاړه نیک عمل پوت شو که پیغمبر نې کړي نو نیک عمل نه دی اگر چې پیرانه کې او لوی بزرګانه کې بیا هم نیک عمل نه او که پیغمبر کړي خو چې پیغمبر کوم وخت کې کړي هغه وخت کې نه کینو بیا هم نیک عمل نه خبر زه اندل سار مستو سار نه کې د سار وخت کې پیغمبر کړه ته د سار وخت کې نه کې د پیغمبر طریقې نشو نماز نشو نیک عمل نشو کدا زو زین کې راضي چې بیا قضا خو مزنش نه پیغمبر علی السلام قضا هم کړل لیلۃ التاریس باندې پیغمبر علی السلام یو ځای کې پړاو کړو سار وخت کې حضرت بلال رضی الله عنه کې نو هغه کی جاوی ته ډډه ولا ټول صحابه ود شو نبی علیہ السلام مو د شو هغه مو د شو چې پاسې د نور د شګانې ګرمې کړي نو پاسې د نبی علیہ السلام پر مله د شیطان وادي بیا مخ کې لړ حالت کې بیا د سونو وکړه بیا موزو نو د قضا ټیم د قضا ټیم دی دو دواله طریقې د پیغمبر دی خدا نه دی چې وسله سار پاسې نه په ګرمې گئی خبر ځان تعالی دا وخت بدلول دا بیا نه کې عمل نشي سړیش پک اینو نه کامل شي پرز درې کې سنت درې کې نه کامل نشو مقدار کې کمیش نلا پرمای چې چا ایمان وروړي نه کامل کړي لنو بوې انه د مرګ نه رسو به مونږ د ته ځای ورکو منل جنته د جنت نه عرفن په بنگلو کې یا ور په کو دتا د جنت نه غرفن بالا خانه او څنګه بالا هنه تجری من تحت الانهار چې لاندې دا غې نه بنهرونه بهږي یا د بنگلو د لاندې یا دا غې د ونو د لاندې هو به هر حال دلته تخت ذکر کړي نو حقیقت کا مراد شنو د دې د لاندې داغه د پاسه خبر ځاتا لنن دنیا کې چې کم ترکه وال ملکونه دی وګورنې په نیرونو باندې په وګدوګدو نیرونو باندې دا په هر غني چې پاګې باندې روډونه جوړ کړي په زنجیرونو سره په یو شې سره او ډېر خوندم کوي دغه بالاخانه چې برې نه به څومره مزه کوي او بل الله فرمایي دا څنګه ده چې د دنیا کور انسان آباد که بس سرز په کېو بیا ته منتقل شي نه د جنت په صفاتو کې دانش ته ځای نه انسان منتقل شي خالدین فیها همیشه وی باغی نو دې ځکه نورې تذکرې نشته بی بیانې بوي دار قسمه غندګو نه پاکي همیشه خوراکونه شلا مقطوعه ولا ممنوعه په هیڅ یو موسم باندې کټ کیږي هیڅ یو وخت کې باندې شي باندې کولې لکه سورته واقع کې الله ویلي جاری وبو به د شراب نهرونه به د پيو نهرونه به دوبو نهرونه به د غبینو نهر به ان هر کیس مسؤلیت به انسان تا باغی کې موجود وي دلته کې صرف دو ذکر کړی او بیا حدیث پاک کې مرضی نبی علیہ السلام فرمایلی فی الجنت غرفاً فجنت کی سبالا خانی دی او داگه بار طرف دا دن نلی دیشی او دن طرف دا بار نلی دیشی یعنی سنگ چی شیشی دا کانچ نجوڑی دا شیشی نجوڑی نو دا غرنگی دی نو یاو عربیو نبی علیہ السلام تا لمن ہی یا رسول اللہ دا اللہ پیغمبر دا چار پر دی پیغمبر علیہ السلام او درې صفات ذکر کړ چې چا کې دا درې صفات موجودی دي دغه لپاره لمن اتاب الکلام څوک چې خوږی خبرې کوي د خلې چې کوم اخلاق دي جی جان دي په دې کې خوګوالی هر سړی ځان تر راکاږي پاګه کې کشش نو یو ده لپاره او اخلاق د ټول نه عالی شي د وزنی شي د جنت د اعمالو په تل کې او دلتم نبی علیہ الصلات والسلام دا صفت ذکر نو دا خص صفت ده هر وخت لیس رسپه تړل دا اغا تنه ملاویږي چې به سره تړلې شوی نو نرمې خبرې نبی علیہ السلام پر مل نرم گفتگ او دا ډېر خص صفت ده نبی علیہ الصلات والسلام یو پیر ناستو یو تن راغې دی یو کې بلی اجازه ته واغست نو چې اجازه ته واغستو نبی علیہ الصلات والسلام چې څنګه را مخصو حضرت عائشہ رضی الله عنها ناس دوا نبی علیہ السلام پر مل بے صاحب العشیرہ یا بے صاحب البشیرہ ډیر نکار سړی د قبیلې دی ډیر نکار رور د قبیلې نبی علیہ السلام د الفاظو چې کله راغنو نبی علیہ السلام ورسره ډیر نرمې نرمې خبرې وکړه الان له الکلام نرمې خوږی خوږی خبرې نبی علیہ السلام ګنده سړی سره کله هغه وته واپس شو نو حضرت عائشہ نه تاسو کیا رسول الله عجیب خبره ځاله چې دا سړی را مخامخ شو نو تا دا خبر وکړه چې دا ډیر ناکاره سړی د قبیلې او چې کله تاسو را کیناستو نو تاسو سره خبرې نرم نرم وکړي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر مې دا الله په نسبانه عائشہ پرز د قیامت باندې په مرتبه کې ناکاره سړی هغه چې داغه سره خلک جی جان او تعلق چې ساتینو د هغه د پهش او د هغه د بدخلاقی نه د بچکیدو لپاره ساتي دا د الله په نس باندې په آخرت کې په مرتبه کې ډیر ناکاره سړی دی نو دې حدیث نه دام معلومیږي چې نرم کلام اگر کو اغه نکار سړی د قبلی خو اخلاقی طور نرم خبره او پاتې شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر مل غند سړی دی نو چې کله یو ځای کې مسلمانانو ته نقصان کیږي نو داغه ښکارا کولم پکار دی د کی غیبت زمونږ دا خلک ارزه ته غیبت وې دا غیبت دی نہ دا غیبت نه دی کدا غیبت نه نبی اسلام غیبت کړو دا غیبت نه دی یو سړی دی هغه کې شر دی چې سره ولال دی یستا ملګری دی را روان دی ته دا نکار کست یا تا تاسو رچا زیاته کوتا عدالت کې بیان کې مزره دا وکړو غند سړی دی دا کی بته ته د مسلې دی وسړي بار کې تپوس کې دا غند سي پد بیان یو سړي تا نه مشوره واغسته پلان کې سره رشتہ کوم څنګه سړی دی ته د سپاسه په وای کې دا غندګي دا غندګي دا کی بته ځکه نبی علیہ السلام له یو زنار علی مشوره دی غسته نبی علیہ السلام دوی پلان کې چې دی اخو لوړ دوګې نه نه کوزي او پلان کې چې نه هغه کې دا خبره ده او دا پلان کې سره ادوانه نبی علیہ السلام دواړو کې غیبونه بیان کړو پته دا بل چې دی داس یا مطلب یو راوی دی حدیث بیانې او پیغمبر باندې دروغ تړي علما او دور دور کتابونه ډکتی پای کې لیکلې دي دروژن دي دا مسله ده دا مسله ده دا حدیث قبول نه دی پکار نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غا حدیث لرازم نبی علیہ السلام اغا عربی ته وې یو هغه سړی چې کلامی نرمی دیم و اتام تام خلکو باندې خوراک خوري صدقه کوي و ادم الصيام او همیشه روزی نیسی نه چکمن طریقه باندې نبی علیہ السلام نیسی اغه سي روزی نیسی نپل روزی نیسی نپل اهتمام کوي وصلی لله باللیل والناس نیام او د شپې الله ته مس کوي په داسې حالت کې چې خلک ودی د درې سه پات سلور سه پات چې بچا کی نو داغه د پردا بلا خانی او دلته الله تعالی دو صفات ذکر نو معلومه شو دا خبره کچا کې دا دو صفات نو هغه کې دامشته ولي او عامل الصالحات کې دا ټول لاله عامل الصالحات کې پیغمبر چې کم ذکر کړو اتاب الکلام نرمی خبرې کول صدقه کول دغه رنگی روزی نیسل دغه رنگی تهجد کول دا پدې نه کو اعمالو کې رااله خبر ځان تراله نعم اجر العاملین الله تعالی فرمایي سه بهترین اجر ده العاملین د عمل کوونکو لپاره هدايهونه وی چې بیس اجر العالمین سه بهترین اجر ده د پاره د علم کوون اگر چې علم د عمل امام دی بغیر د علم نه عمل کې دې نشي سپا جهل نه خو بیا په سره علم انسان باندې الټو حجت کړي هغه سره عمل لازمی دی دا علم د پر د عمل د پر اگر چې علم لازمی دی او عمل د علم د پر لازم دی لازم ملزوم دی صرف په علم باندې نه چلےږي چې عمل ور سره نه او صرف په عمل باندې نه چلےږي چې علم ور سره نه دواړه لازم ملزوم دی خبر ځان تراله څنګه دا لیټ ضروری دی نو شاته د تور بیلی تارم ضروری دی اس کا تار وطنی لیٹینو میں پیدا نشتا او کلیٹ تار خوراغلی دے خلیٹ وطن نشتا نو بیم پیدا نشتا اداد والا یو بلد پر لازمی دی اللہ پرمائی سے بہترین اجل دے پر دا عمل کون عمل ناغ مراد دے عامل مراد دے چی دا علم پرانا کی عمل کی کہ دا علم پرانا کی عمل نکی نو دا جہل پتیار کی عمل اغا الٹا نقصان گرزی دے انسان پرا باقی انسان تک کامیابی نمیلاوی والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي او عامل الصالحات او کړی دي نه کې لنو باو انه الله وی خامخاور بکوم دیتا منل جنته د جنت نا غرفن بالا خانه تجری چې بهږي با من تحت اعلان دي داغینا الانهار نهرنا او نهرونه سلور د فیو دوبو او د شاتو دبل د شراب قران کې ذکر دی صحیح ده انهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى قران کې الله ذکر خالدین فیها مشوی فیها بده جن بده بالا خانو کې نعم اجر العاملین او سبه ترين دی اجر او ثواب د عمل کوونکو الحمد لله رب العالمين والعاقبين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلي وصحبه وسلم في قرات نصيب كي الله خير وبركة نصيب كي دنيا خير نصوان وسطي الله رضى شكر الله نصيب كي تم قلوم نحب كي الله ملتبخن هو كي الله كريم خدا نيك عمال را نصيب كي ايمان نصيب كي الله ايمان دم وسر خيرت تبوز نيك عمال يا الله زم محبوس كي يا لكم نعمت شستا ذكر شدا نعمت نصيب كي يامون دد فضل رحم سره فضل احسان سره موږ دې حلو بزاله راځي.